And if you think everything was roses, it wasn't. Stalag 17 was a hellhole where no man ever escaped alive. One of us is a stoolie, a dirty, stinking stoolie. One of them a German spy, reporting every move to von Schirbach, the commandant. One of them a hunted fugitive, as the Nazis turn Stalag 17 inside out and upside down to find him. One of them a big-time operator who played the million-to-one shot, tunneling out of Stalag 17. Just one more word. If I ever run into any of you bums on a street corner, just let's pretend we never met before. Tja alla där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av Titta de snackar. Det är jag som Emil, som ni vet. Jag kommer nu bolla över till Gustav som alltid och ställa frågan: vad är det vi kommer prata om idag? Vi räknar ju ner IMDb:s 250-lista och har hamnat på Stalag 17 av Billy Wilder från 1953, som ligger på plats, eller låg. Vi låste listan i 2014, 1 november, och då låg den filmen på plats 241. Precis, och Billy Wilder har ju gjort i hetaste laget Ungkarlslyan, Sunset Boulevard, Sabrina, Kvinna utan samvete och sådär. Och det här är en komedi också, en krigskomedi. Inte helt olik. Vi har väl diskuterat The Great Escape för typ 3 år sedan. Och vi har även pratat om Papillon som då ligger på den listan också. Det känns som att vi ofta hamnar i så här krigsläger. Ja, precis. Och The Great Escape är ju ett tyskt fångläger under andra världskriget med amerikanska fångar som ska fly. Och det är det här också. Men i The Great Escape ligger fokus på själva flykten. Och här ligger fokus på att någon i baracken tjallar till tyskarna liksom. Och man misstänker att det är den ohjälpsamma antihjälten William Holden. Det är spänningsmomentet där liksom. Mm. Snyggt. William Holden som då vann en Oscar för filmen. Precis. Jag kör igång om inte du har något att säga. Nej, jag hade en liten rolig sak hur William Holden och att jag såg den här filmen hjälpte lösa ett stort filmmysterie jag har haft med en film i mitt huvud som jag minns, men inte minns namnet på. Men jag kan ta det i ett enskilt avsnitt någon gång. Så kör igång. Nej, fast nu blev jag nyfiken och det blev väl fler. Ja, nej, men jag sparar det ändå. Det får spara lite som en så här cliffhanger. Okej. Jag kan säga att jag var ju väldigt förtjust. Jag såg Jurassic World och blev jätteförtjust. Jag kan tänka mig att gå och se den. Jag har hört att de sista 20 minuterna ska vara grymma i den filmen från många håll, bland annat från Kevin Smith. Men jag har ingen direkt att dra i mig att gå och se den, så det blir det att jag kommer skita i det. För den kändes inte som en av alla de här blockbusters som man blir besviken på. Det kändes mer som att gå på Jurassic Park 1992, eller när den kom, den första. 1993, det här borde du veta, Gustav. Ja, precis. Men så jag vill rekommendera den till folk. Okej, men är de sista 20 minuterna grymma då? Den är ju en B-filmstory, precis som Hajen är en B-filmstory. För att många recensenter har skrivit så här: ja, det är en lövtunn story, bla bla. Då känner de sig lite fina när de skriver det. Och det är så här: ja, men det är en sån film. Men för Kevin Smith sa det att recensenten till Variety, tror det var i Variety, hade uttryckt det väldigt bra, där han skrev att den var så här critic proof. Att man kan inte kritisera den för storyn och sånt. För att den liksom, det är en blockbuster på något sätt i... Ja, fast vadå? Avengers 2 är en blockbuster och massa andra blockbusters vill bli besvikna på. Men här är det snarare att den vet vad det är. Precis som när Steven Spielberg gör Hajen, så försöker inte han blanda in Schindler's List. Det är det Christopher Nolan gör. Han har egentligen en B-film, alltså klassisk gammal B-film-story. Men försöker komplicera det och göra det... helt enkelt, göra både Hajen och Schindler's List i ett. Det är ju det den här inte gör. Utan den här gör ett Hajen-upplägg liksom. Och då köper man det. Så att den är inte proof, utan den är jävligt proffsig liksom. Manusmässigt också. Den vet vad den är för något. Mm, trevligt. Och det känner jag att det vet inte Avengers 2 till exempel. Då har Josh Whedon gått Nolan. Så att, alltså, och främst är den skitrolig, Jurassic World. Man sitter och myser. Du vet, biroller är tillbaka som på 90-talet. Alltså, Enemy of the State-bussen. Alltså, det är lite krut på sånt. Ja, men, ja. Så det gjorde mig glad. Ska jag köra igång med listan? Gör det. Vi har ju temperaturlista 1-10. 1 är sämsta, kallaste. Till 10 det varmaste. Så att man får en nyanserad bild av en film man diskuterar. Vare sig det är en favoritfilm eller en film man tycker är dålig. Så jag börjar på nummer 1. Det sämsta med Starlog 17. Och det är faktiskt... Den var nominerad till 3 Oscars. Bill Wilder för regi. William Holden för huvudroll. Inte för film. Det kanske vi kommer till sen. Men så var den även nominerad för bästa manliga biroll. Och det har jag... den karaktären har jag placerat sist. Alltså det tycker jag är sämst med filmen. Det är karaktären Animal. Som är skitjobbig. Då var han nog... Alltså 1953 var han nog lite udda och cool. Men alltså sådär som Brad Pitt i Snatch kändes. 2000 och Chewbacca i Star Wars. Sköningar som jag inte tror riktigt kommer överleva tiden. Vad tyckte du om karaktären Animal? Han grymtar, alltså det är som, han är som Kling och Klang i Pippi Långstrump. Ja, men precis. Det där animerade, sådär, du vet, jävligt ADHD-iga. Han är ju och hela Disney, han Disney-dansar. Som att Family Guy gör parodi på Disney liksom. Ja, men typ, och han och hans... de är verkligen hämtade, du vet. Han är som den skulle kunna spela mus i Askungen, du vet, typ så här. Ja. Med han, hela samspelet med han och hans polare där och allt. De ska vara någon sorts så här komisk duo som håller på. Jag blir ju lite störd på det. Men jag gillar så här, män som tar plats. Han är väldigt så här, ja. Ja, men jag tror många, som sagt, det är därför jag säger att jag tror att då var han kanske en... som Brad Pitt i Snatch. Det var det bästa jag kom på. Alltså, man tycker... Då var det så här skönt och lite så här weird. Men nu, alltså, jag vet inte. Jag känner ju sig lite samma sak med när Christopher Waltz blir hyllad. Jag gillar honom i Tarantino-filmerna. Men i Django så kände jag så här, fan, han artikulerar på samma sätt. Alltså så här. Ja, men jag var inte superfan av Django, men det kändes i den som att Christopher Waltz... Det var en skådespelare som fick spela Christopher Waltz roll i Inglourious Basterds, fast i västernsättning lite. Alltså det blir lite så att man tröttnade väldigt snabbt, tyckte jag, på hans sätt att vara en skön Tarantino-karaktär. Ja, och även för när man såg Carnage, heter den väl, Polanskis film. Ja, den såg jag, ja. Så satt jag och hade så här, man vill tycka om Christopher Waltz som Tarantino tycker om honom. Men då är det så här, Jodie Foster, alla är normala, alltså jag vill ha det här familjedramat, förstår du? De här föräldrarna som pratar och så, men, och så är han ändå lite Django. Alltså han är lite Tarantino. Han artikulerar, så det tar bort det som oroar mig lite nu inför den nya Bond-filmen. Det enda som oroar mig är att han spelar med Blofeld. Jag tror inte det är en spoiler. Jag tror inte han heter Blofeld sådär officiellt på IMDb och sånt. Men så han i första trailern, jag kände direkt när han är skurken, det är någonting med det som skaver lite för mig. Jag har inte sett trailern till Bond. Man kollar på trailers och när jag såg att den har kommit och så här, jag orkar inte tycka. Nej, men seriöst, se den första teasern där. Jag tycker den var jävligt bra. Alltså okay. Seriöst, jävligt bra. Förutom att jag störde mig på att Christopher Waltz var skurken som sitter i skugga. Och ska vara lite så här hemlig, men... Varför de dock har hållit honom i skugga tror jag är för att det har kommit läckta bilder på att han har massa sån här, du vet, motion capture prickar i ansiktet. Så jag tror att de kommer göra en Blofeld skada på honom digitalt efteråt. Okej. Okay. Så ja, där får ni lite info om nya Bond-filmen. Men ja, hur som helst, jag håller med om att jag stör mig väldigt mycket på han Animal och att de skulle spela så jävla så här, tecknat och Looney Tunes. Och tog mycket plats också, speciellt första halvan. Men punkt nummer 2, näst sämst med filmen, är... För det går vidare på samma tema här. Rollerna runt William Holden. William Holdens huvudroll som liksom faktiskt är bara... Egentligen känns det som en ensemblefilm första timmen av filmen. Så William Holden är en biroll som alla andra. Och alla roller, det är inte bara Animal. De går och sjunger, de reagerar i kör. Du vet så här, nej, jo, bu och håller på sådär. Sju små dvärgarna, det blir Disney där också liksom. Det sjungs och buas och reageras kollektivt. Men, och jag antar att du håller med om det eftersom du höll med om Animal. Ja, men det känns lite som att det är en film från en förgången tid på det sättet. Och jag har väldigt svårt att sätta på de glasögonen och titta på det och njuta av det. Men varför ligger den då på IMDb 250, tänker jag? För att om man ser om I hetaste laget eller Unkarslyat eller Sunset Boulevard eller Kvinna utan samvete, så håller de ju på ett helt annat sätt. Sabrina också. Ja, säkert. Jag tycker bara här blir det för mig för mycket så här Jerry Lewis humor. Jo, jag håller liksom med, men bara... varför ligger den här på IMDb, tror du? Jag vet inte, ligger den ens kvar på IMDb eller den kanske ramlade nej, ur? Nej, men den var där i november. Alltså, i nutid, för fan. Alltså, vadå? Alltså, jag kan inte förklara varför den ligger där. Jag... Alla lyssnare som har så här background info som kan göra att det klarnar mer och mer i IMDb's 250 får alltid gärna höra av sig på Facebook-sida. För att jag blir mer och mer så här förvirrad, som när man mår illa i baksätet på en bil, över IMDb's 250-lista. För att jag fattar inte liksom. Men jag skiter, alltså jag har sagt, vi har haft en diskussion med detta, jag, du och Tony, i någon sorts privat Facebook-chat. Och Tony förresten erkände när vi gick på bio ihop i lördags att han verkligen älskar Fullt och ståfräs när vi nämner hans namn. Så därför nämner jag det då. Tony Savle heter han. Okay. Bor i Eriksberg, Göteborg. Nej, men... vad ska jag komma till? Att vi pratar. Jo, men alltså, jag ser inte IMDb-listan som 250 bästa filmerna. Jag ser det bara som 250 sevärda filmer. Det gör väl ingen. Det sitter inte jag och gör heller. Men man kan ju bli förvirrad över listan ändå. Jo, men om jag bara ser det bara som ett hopkokt 250 sevärda filmer. Då kan jag väl förstå att det ligger en Billy Wilder... film där som utspelar sig på liksom... Jo, fast vi har ju ändå löst gåtan om att det är unga killar som främst har rösten på IMDb 250-toppen. Alltså med alla jävla Christopher Nolan-rullar och sådär. Men kan det inte vara så då att det är något fel? För att, jag menar, hur man röstar in filmer, alltså olika röster väger olika mycket och sånt. De har ju en jävla matematisk formel för hur rösterna räknas. Det är inte så svart och vitt och liksom... enkelt liksom. Så det kan ju vara något sånt att det är något krux i maskineriet. Så är att en sån här film kanske på något sätt tar sig upp. Ja, precis. Trots att den kanske bara fått tre röster av tre stycken som är filmens största fan liksom. Att det är någon sån här. Ja, hur som helst, vi går vidare till punkt nummer tre. Fortsätter på det här clowneriet i filmen. Det är de tyska fångvakterna som är typ handikappade. Det är någon, de spelar typ så här volleyboll ute på gården, amerikanerna. Och så kommer en tysk vakt och så passar de honom bollen för att avleda honom när han blir misstänkt mot någon så här radio wire som hänger från baracken. Och då börjar han leka med den här som att han är den handikappade, vad heter karaktären i The Goonies, som vi alla älskar som har sett The Goonies massor av gånger. Alltså den här, han missbildade. Jag vet vad du menar, men jag kan inte säga. Han blir så ju. Han blir så här, han blir jättehandikappad, den här tyska vakten. Det är helt fel, det är jättekonstigt. Men det är som de har gjort, som att de har gjort alla tyskar i filmen till fån. På ett annat sätt. De får aldrig vara ett hot. Utan det är alltid som att de är idioter helt enkelt. Och det är filmens fjärde punkt. Att den saknar... Det handlar ändå om ett fångläger. De ska någonstans fly. Och hela grejen, spänningsmomentet är vem är challan i gänget. Men den är väldigt lite spännande. Den är väldigt lite fokuserad på det. Det är med så här, gags. Som den lägger fokus på. Ja, jag tyckte nästan det kändes som en alltså någon sorts sitcom i krigslägermiljö. Att det tuggar bara på, det ska vara lite roligt så där. Jag kände aldrig, som du säger, jag kände aldrig så här filmhot mot dem, utan det kändes som att de har förtrevliga tider i baracken typ. Men sen gjorde de ju den, har du sett den TV-serien Hogan's Heroes? Som tydligen snodde sitt koncept från den här filmen. Nej, det är den från 70- eller 80-talet? Vänta, det är mitten av 60-talet. Jaha, nej, det är en sån där titel man känner igen i bakhuvudet. Men nej, jag har aldrig sett. Okej, okay, okay. För att det här känns väldigt mycket som så här, lite likt MASH kanske. Att det bara är, du vet, män har trevligt ihop i krigstider. Ja, men MASH, speciellt filmen och även tv-serien, tog upp allvarliga teman och sånt där. Den här saknar allvar. Nej, men precis. Men det hade kanske kommit i avsnitt 2, om du förstår mig. Ja, precis. Men då är det här ett långt pilotavsnitt. Jag kommer runda av sen, för Billy Wilder har haft massa bra manustips. Så vi kan rafsa på här lite. På punkt nummer 5, då har jag, det är så här, jag vet inte riktigt vad jag tycker det om det. För det är lite av en underbar scen, men samtidigt stör jag mig på att det är massa så här små sköna scener istället för att hålla sig till mer spänningsmoment. Mm. Men då har jag ändå de har så här hästkapplöpning med möss, och det var väldigt charmigt. Ja, men också sånt där tv-sitcom-inslag lite sådär att... Alltså det är kul att såklart befinna sig i deras egna universum. Ja, att få tag i ett ägg som man kan steka betyder allt och sådär. Och att de, för att ha trevligt på kvällskvisten, har de här mus-racen då, eller rott-racen. Mm. Och hade det varit lite mer sånt och lite mindre sjunga och vissla och busa... som i en Disney-film, så hade jag gillat det mer liksom. Ja, men för det är väl det man älskar med alla sorters typ så här, även fängelsefilmer och så här, även just hur man skapar sin egen civilisation där inne och med egna regler, egna lagar och egen så här valuta och sånt, hur mycket cigaretter man måste byta för det och det. Det är väl det som gör lite att folk tittar på allt från oss till Second MASH eller vad det nu skulle vara. Jag tänker direkt på Goodfellas, maffiabröder, Martin Scorsese film, som jag ser om allt oftare. Och när de sitter inne på kåken och det verkligen så här beskrivs i en härlig voiceover hur de får, vem som är ansvarig för köttet, vem som skär vitlöken bäst och sådär. Det är så jävla härligt. Ja, men precis, så att jag gillar verkligen ett småskapad mikrouniversum. Det är väl också det som drog mig till att tycka om Expedition Robinson en gång i tiden. Hur bygger de med den civilisationen där liksom tillsammans och vad sådär. Så det är klart att så, då gillar det att för nöjes skull så har de med råttrejsen. Det är väl trevligt. Ja. Ja, precis. Men det krävs mer för en punkt nummer 6, någonting bra. Det är hur Billy Wilder bygger upp William Holdens huvudroll från början av akt 1 till slutet av akt 1. Det är snyggt manusarbete. Hur han bara smyger in. Och är den här liksom dryga snubben som... Alltså man förstår inte riktigt att... Jaha, är det han som kommer vara huvudrollen? Jo, men det är också typ... För jag som inte har koll på William Holden och inte... Alltså inte kände igen hans ansikte i mängden av ansikten. Nej. För mig blir det lyxigt på så sätt att jag... Att han var bara en bikaraktär. Som plötsligt tog mer och mer plats. Och till slut så blev det som att det är han som kanske är huvudrollen. Eller den jag ska känna sympati för. Så att där fanns ju någonstans där min... Liksom, mina bristande kunskaper inom filmen för 95. På något sätt paid off när det kom till den här filmen då. Ja. Jag tror att de som gick och såg den då. Eller till och med du som vet vem William Holden är. Och såg, kanske gick och såg filmen för William Holden. Såg ju han såklart direkt där i bakgrunden. Ja, men ändå så hade det kunnat få ha... Alltså, precis. Men det är ändå snyggt. Det är Billy Wilders förtjänst, hävdar jag. Inte att du inte känner igen William Holden, liksom. Nej, men det gör det väl extra bra att jag känner igen honom. Men det är klart att jag gillar det också. Att han inte tar så mycket plats i början. Att han bara är en av gänget. Och sen liksom, växer hans roll. Det är snyggt. Ja, precis. Man börjar inte filmen på en... närbild på den man ska förstå huvudrollen, utan den får smyga sig in i myllret av människor. Punkt nummer 7, då har satt dramat i filmen som står tillbaka för komedin. Exempel när de läser brev, fångarna får brev från anhöriga. Och där kände jag bara så här, fan, om det hade varit ett drama så hade det här varit så jävla mycket starkare, alltså, för då blir det en stark scen. Det är den här snubben som läser ett brev från sin fru, där hon skriver så här: jag har hittat en baby på vår trapp och tagit hand om den, bara så att du vet. Och bara så att du vet så har han min näsa, mina ögon. Och vi fattar, men han fattar inte att hon har knullat runt och fått barn. Ja, men det är rätt roligt, men sen blir det så snyggt när det återkommer under filmen. Han sitter ju och har något mantra där för sig själv. Men det är inte vad den karaktären säger. Men han säger någonting som har med det brevet och göra om honom igen, som att så här, om det låter troligt, om det låter troligt, någonting i stil med det, som är bara rätt så snyggt, för där tycker jag komiken ändå landar rätt bra. Ja. Så det kan jag säga redan nu att det är en film som lite har gått ut, alltså som lider av tiden som har gått. För jag tror inte Billy Wilder hade gjort den likadant idag. Karaktären Animal hade inte alls sett ut som den gjorde och sådär. Så att, ja, så blir det ju ibland liksom. Det går inte att göra någonting åt. Åttan, en visuell manusgrej som Billy Wilder var jävligt bra på. Och det är lampan. Det vill säga, vi presenteras för en lampa där, som inte omnämns i dialog eller någonting. Utan det är bara vi i publiken som får lägga märke till den. Att den ibland är uppknuten och ibland hänger löst. Så att man får plussa ihop liksom det här med att den är en visuell kod mellan då den här kallan vi inte vet vem det är och en av de tyska fånglägersvakterna liksom. Ja, men känns inte lite som att det är ett väldigt dåligt sätt att signalera, med tanke på att man lätt kan upptäcka att en lampa hänger högre eller lägre ner eller att den är knuten och så. Ja, men jag köper det här. Alltså idag hade man förmodligen kanske ändrat det till något annat, för att vi har blivit mer detektiviga när vi ser filmer. Men här tycker jag ändå att den sjönk in naturligt liksom. Det spelade ingen roll. Alltså det finns ju alltid vissa grejer. Nej, men det var väl lite att när man börjar se det då, att den här knyts och allting, och man ska börja klura lite på vad betyder det, då trodde jag att det skulle vara någonting mer komplicerat eller någonting smartare eller någonting mer, bara än att det var en signal. Ja. Så då kändes det lite så här krångligt för att vara någonting så simpelt på något sätt bara, men det var. Men det är fortfarande en bra manusgrej som folk idag kan slarva med. Liksom. Att så här, visa någonting som karaktärerna själva inte ser. Så att vi får plussa ihop lite för oss själva. Vi får tänka lite och hålla urkik. Det är snyggt ändå. Punkt nummer 9. Dåtidens antihjältar. Så här var det nämligen. Antihjältarna var bättre förr. Det har jag tyckt länge. Allt från Paul Newmans Cool Hand Luke. Paul Newman i många filmer. Idag har man fegat ur lite. Och förklaringen finns här. För William Holden, som alltså vann en Oscar, tyckte att hans huvudkaraktär var för självisk och ville att Billy Wilder skulle göra honom snällare. Och Billy Wilder vägrade. Och William Holden försökte till och med ta sig ur kontraktet, men tvingades att göra filmen för att han hade skrivit på. Sen vann han en Oscar. Och så tänker jag så här, vad kan dagens stjärnor lära sig av det? För idag hör man ju det ständigt. Att så här, en film har blivit lite sämre för att stjärnan går in och ändrar på sin karaktär. Utan filmskaparen och manusförfattarens kunskap. Utan bara för att så här, jag vill inte att folk ska ogilla mig. Och så gör man karaktären sämre liksom. Ja, men det var väl det är ju också många som inte så här vägrar spela skurk och sånt, för att det skulle fucka deras image. Typ, jag vet att Arnold Schwarzenegger sa väl det efter första Terminator, att jag kommer inte spela skurk mer. Så tror jag det är någon mer, nu gjorde han väl det ändå i Batman än Robin, men, och sen tror jag också att det är någon mer så känt exempel på någon som vägrar spela skurk, men jag kommer inte på det nu, så det finns väl lite sånt. Och sen när Django Unchained skulle komma, så ryktades ju om att Will Smith hade tackat nej för att den karaktären skulle störa hans image. Han själv sa ju att det var för att han var mitt uppe i den här Men in Black 3. Ja, men och exemplet här är ju att så tänker ju filmstjärnor. Och idag har de betydligt mer att säga till om, vilket är synd. För det hade inte William Holden här, så han var tvungen att göra det, och så vann han en jävla Oscar. Så det är mer så här att, vad fan, filmstjärnorna skulle tjäna på att inte kunna bestämma över... De skulle fortfarande då kunna tacka nej till en roll, kan man tycka ändå, om de inte vill spela rollen. Ja, men då får de göra det innan. Och ska de ändra manus så får de ju vara producenter. Det vill säga när Brad Pitt och Tom Cruise producerar sina filmer så är det en helt annan grej. För Tom Cruise gör väl det med Mission Impossible-filmerna nu. Och då köper jag mer att han går in och ändrar. Så här, vad var det han ändrade senast Mission Impossible? Att, alltså du vet, typ så här, en 20 minuter lång action-scen där han... Det var någon alltså när han skulle få klättra på en... ja, men du vet, när han klättrar. Och du menar i förra filmen, när han klättrar på det i Dubai eller vad det är? På det ja, där. Precis. Men då kan han ju ändra på det i egenskap av producent. Mm. Det förändrar lite. Men ja... men dåtidens antihjältar var lite förbannat bättre. Även om jag inte tycker att William Holens antihjält i den här är någon av de bästa. Har du något exempel på... Bra exempel på sentida antihjältar då? Nej, inte på direkt hand. Men det kan vara allt från DiCaprio i Blood Diamond. Där vi ändå känner så här att... Okej, han är bad guy, men ändå inte riktigt. Förstår du? Mm. Det dyker upp två scener för mycket där han får vara ödmjuk. Istället för att han bara ger det en gång i slutet, va? Johnny Depp är väl det lite i Pirates of the Caribbean också. I alla fall det själviska. Finns ja, men han gör ju lite mer en bra klassisk... Alltså en antihjälte där han vågar vara bara ett rövhål och konstig. Men Johnny Depp vågar ju nästan för mycket. Alltså nu. Alltså peruk-Johnny liksom. Det, Hancock med Will Smith. Will Smith, när vi har pratat om honom, hur han played safe. Där man känner när man ser Hancock att här finns något coolt. Men det klingar också falskt. För det är så här, Will Smith han är orakad och han är bakis. Men han känns inte så jävla, du vet, sluskig ändå. För nej, att man har lagt in massa manusscener. Det är bara lagom liksom. Jag minns inte mycket av Hancock, men det jag minns var att jag blev väldigt positivt överraskad av filmen. Och jag tror även den har någon twist som tog mig... som jag i alla fall inte kunde förutse. Och jag tror det var manuset förtjänst. Och kanske om det hade varit så här Idris Elba, eller det vill säga inte en stjärna, så kanske vi hade återsett den. Det vill säga att filmen hade varit så här riktigt bra. Förstår du? Ja, så kanske. Ja. Hörru, min punkt nummer 10... för filmen, tänkte jag dra genom att säga, Bill Wilder har ju, folk skriver en massa manusböcker och sådär, han hade bara 10 tips, alltså 10 enkla meningar, och så tänkte jag att du får svara på de här punkterna och om Bill Wilders manusarbete med den här filmen väger upp till det, okej? Okay? Men var det bara så att det är Bill Wilder som har skrivit manuset till Stalag, eller har han? Jo, han har skrivit och regisserat. Dra i klockan då. Ja, vi är tillbaka. Han har skrivit den med en annan snubbe, men det betyder att Bill Wilder har skrivit den. Och då har han de här korta tipsen, och så får du bara kommentera, väger filmen upp till det, och sen avrundar jag med min 10 på det hela. Punkt 1, the audience is fickle, alltså ombytlig, känslig. Han hävdar att publiken är känslig. Ja, publiken är det. Alltså det här är 10 grejer man ska tänka på liksom. Och du menar om han lever upp till det med den här filmen då, om han lyckas fånga. Ja, för det där känner jag att, apropå att den så här flamsas bort mycket, att jag sitter ju här och är så här, men kom till saken. Alltså jag tycker inte riktigt att han lever upp till det tipset, den tajtheten där. Alltså, jag tror att en dåtida publik kanske satt och njöt och kände, oj vad pågår här, vad händer här, för det blir, jag vet inte riktigt, men till viss del. Jag kan säga till alla lyssnare att den här filmen är för mig väldigt svår att prata om, för att jag känner att den är så dåtida, så som många människor tycker, det som gör folk bäva för att se all gammal film, vilket ju de flesta vet att för mig är lite som att titta på Stefan Krister och se den här filmen. Och det är såhär, Stefan och Krister faller inte mig i smaken för 5 öre och jag skrattar inte åt det. Men jag antar att publiken som flockas att titta på Stefan och Krister och titta på Full Frys och allt vad det heter på TV4, de sitter väl där och älskar det, fastän de är fickle eller rastlösa. Ja, ja, ja, precis. Så vi är inte publiken för den här. Det är därför det blir ett kortare avsnitt. Se nu på klockan. Men det tråkiga är väl att du... Du borde ju vara publiken eftersom du är ett stort fan av Billy Wilder. Så det är tråkigt att han inte lyckas fånga dig. Även ja, ja, ja. Det är väl så jag kanske känner också. Att jag blev lite så här, vad fan. Och speciellt när vi räknar ner nu IMDb-filmerna. När jag kollar på hur IMDb-listan ser ut idag så är jag så här... Fan, vi skulle frysa den, i, du vet, nu istället. För att det känns som att vi råkade frysa listan just när den, det var lite trista titlar. Ja, det kanske var lite turbulent. Det kanske var några filmer på väg ut, några in. Ja, ja. Precis. Men jag rabblar hans... jag rabblar istället och så kommer jag till, okay, till det jag tycker är tia. Hans tips är just det. Så här, ett, the audience is fickle, tänk på det. Nummer två, grab them by the throat and never let them go. Alltså det vill säga, liksom, sätt igång filmen, spänningen och släpp det inte liksom. Igen, det kan ju lite Nolan göra, kanske inte nej, jag vet inte. Nej, men Hitchcock är väl expert på det. Att fånga publiken i bildruta ett och sen inte släppa taget. Nej. Utom med Andrew Capricorn. Ja, förutom kanske det. Alltså jag har tappat självförtroendet med att dra alla de här punkterna. Det känns, ja, som men dra dem bara snabbt och så ska jag inte avbryta. För jag tycker det är helt intressant att höra faktiskt. Okej, okay. Ja, men det kändes som att liksom, jag byggde upp något episkt och så blev det bara blaha liksom. Ja, punkt nummer tre, develop a clean line of action for your leading character. Nummer fyra, know where you're going. Nu börjar vi närma vad han är bra på, för det vet han. Alltså det känner man sig trygg med som publik. Även när man ser den här. Man vet ändå att Billy Wilder vet vart han är på väg. Han har en poäng liksom med det han gör. Nummer fem. The more subtle and elegant you are in hiding your plot points, the better you are as a writer. Och nummer sex. If you have a problem with the third act, the real problem is in the first act. Det tycker jag är ett så här skönt tips. Alltså du vet, folk sitter med slutet och bara, vad fan är problemet? Ja, gå tillbaka till första akten och gör om liksom. Och det är ju någonting som jag kan känna. Jag kör klart om. Nummer sju, a tip from Ernst Lubitsch. Let the audience add up 2 + 2. They will love you forever. Nummer åtta, in doing voiceovers, be careful not to describe what the audience already sees and do add to what they're seeing. Det är en sån där, det är väl den på hans punkter som är mest levande idag liksom. Mm. Det säger typ alla manus, alla som skriver böcker och alla som skriver, och ingen riktigt kan följa det liksom ändå. Nummer nio, the event that occurs at the second act curtain triggers the end of the movie. Och nummer 10, the third act must build in tempo and action until the last event, and then that's it, don't hang around. Christopher Nolan, som kan ha så här 40 minuters avtoning. Det är lite det han syftar på. Allt det här med sista akten, jag tycker sista akten är bäst. Alltså, där är han tajt liksom. När det väl kommer fram vem som är precis, men det är då också filmen går från att vara bara så här en skön sitcom där folk hänger i en barack. Ja. Så blir det plötsligt lite film av det, och det finns en spänning och det finns liksom någonting står på spel. Ja, och det är det som jag är lite förvånad över, just att det Billy Wilder har de här sköna tipsen. Och där jag känner att han lever, eller lite skönt också, han lever upp till kanske bara fyra av dem med den här filmen. Han tycker inte det säkert, men så känner jag. Och jag saknar, den bra sista akten i den här filmen saknar jag i övriga filmen. Ja. Men där visar ändå hur viktigt det är. För att då lämnar den ändå en eftersmak. Det är viktigare att sista akten är bättre än första akten på sätt och vis. Ja, det är den man lämnar publiken med när väl filmen slutar. Ja, men alltså så här, vi blir ju alltid mer besvikna på en film som slutar dåligt. Alltså Interstellar till exempel. Alltså då tar det bort lite sköna saker som kan ha hänt innan. Men om en film slutar bra så gör det inte att den var lite seg i början. Nej, men det känns väldigt självklart. Ja. Och går väl applicerat mycket annat också på något sätt. Vi minns ju liksom det som är slutet såklart. Ja. Det här är det kortaste avsnittet vi har gjort. Men skulle du inte komma till en punkt 10 efter det här? Nej, punkt 10, det var just med tredje akten. Så, okej, ja. Mm. Det var det jag menar. Jag märkte så här bara shit, här näsla in liksom. Jag skulle bara gått på sista grejen. Jo, men det är väldigt trevligt att höra hans... Jag gillar så här... Det är därför också jag lyssnar nu igen på den här The Q&A-podcasten med han Jeff Goldsmith. Mm. Jag gillar bara att höra typ hur manusfattare tänker och typ liksom berättar liksom. För även om de flesta kanske typ, i alla fall i den podcasten, och många som skriver samma typ av den här typ blockbusterfilmerna i alla fall i USA, så känns det som att de tragglar rätt mycket samma saker. Det kommer inte så mycket som överraskar. Men ibland kommer ändå någonting som bara känns väldigt, väldigt klockrent och smart. Typ av typen det som Billy Wilder hade i sin lista här. Så att, ja och det tänker ju folk alltid på. Tillbaka till Jurassic World. För filmrecensenter vet ju inte allt. Alltså de har inte skrivit själv. Så då är det så lätt att så vara så här. Ja, men den här var Godzilla-tunn liksom. Eller det här var bara en så här klassisk monsterfilm. Där det är så här, ja det var hela projektet. Det är lite som att så här, ställa sig och titta på tåg. Och vara så här, det var lite för mycket tåg. Över det här tåget. Och så vare sig det är liksom något mer alltså komplicerat. Eller då en härlig, gammal, hedlig monsterfilm. Så om det lyckas så är det för att de som har gjort det har tänkt på massa sådana här grejer. Och suttit med så här, de har i bakhuvudet Billy Wilders tips och lite annat. Men ska man säga, för vi, till alla lyssnare, typ, vi har ju pratat faktiskt. I vårt första avsnitt vi spelade in om en film som inte var ny. Så pratade vi om The Apartment. Jag tror det är ett av våra sämsta avsnitt. Men det finns ju där om folk vill lyssna på mer snack om Billy Wilder som... Jag gillar det, för det känns som att det här också kan bli ett av våra sämsta avsnitt. Att Billy Wilder här... kanske är någon sån här bad omen typ. Ja precis. Och men kanske också för att vi har byggt upp det som att... du har ibland refererat till det så här, men han är lite min favorit. Och så när jag kollar så här, jag tror inte han är det, Emil. Alltså, jag tycker han är en skön snubbe. Alltså när man läst intervjuer och sådär... Men när jag går tillbaka och tänker så här, i hetaste laget, har jag någonsin älskat den? Nej. Alltså, förstår du? Mm. Sunset Boulevard såg jag en gång. Men vilken tycker du är, om man ska inte se Stallar 17, men man ska ändå efter den podcasten gå och se en Billy Wilder-film, vilken film tycker du man ska gå och se då? Den jag vill återse som jag inte minns något av, men som jag är nyfiken på, för då, den har han bara skrivit och Ernst Lubitsch regisserade, så är det Ninotchka med Greta Garbo. Den ligger nu på den har åkt högt upp på min lista över filmer jag ska se. Sen finns ju både Kvinna utan samvete, jag har jättesvårt att uttala den engelska titeln till den, och Sunset Boulevard. Men om jag skulle säga någon som... Och det är de som alltid nämns tillsammans med Hetaste laget och Ungkarlsligen. Men Sabrina skulle jag säga. Som, det gjordes ju en remake på 90-talet med Harrison Ford och Julia Ormond. Men originalet är med Audrey Hepburn och Humphrey Bogart. Och det är alltså en romantisk komedi med Humphrey Bogart. Den eller Ninotchka skulle jag se då. Okej, okay. Apropå ingenting. Vad tycker du om tv-serien Frasier? Fy fan, vilken utefråga. Fast alltså trevligt, men alltså det var så här, alltså just när du sa så här, vad tycker du om tv-serien? Så finns det så många tv-serier som är aktuella som man skulle kunna ta, och så drar du till med Frasier. Ja, men alltså det finns en anledning där, så att jag jobbar ju nu i sommar på lager, och då behöver man jävla många podcast, man går igenom väldigt många podcast per dag, många avsnitt. Så då börjar jag idag lyssna på, för Kevin Smith har precis startat en ny podcast som bara ska handla om Frasier. Okay. Och han och någon snubbe som jag inte kan namnet på nu ska gå igenom hela serien, så här, två avsnitt i varje podcastavsnitt. Så jag hade direkt på, så här, älskat om han gjorde det med Friends istället. Frasier är alltid det finare alternativet enligt vissa. Lite som att det är finare att dricka mörk öl, eller finare att dricka kaffe utan mjölk, det vill säga omoget finare. Jo, men jag tycker faktiskt att de i sitt första avsnitt, som inte handlar om ett specifikt avsnitt, utan där de bara inte pratar om en timme om hur det kommer sig att de ska prata om Frasier. Ja. så tycker jag att de förklarade väldigt bra vad som gör Frasier bra och vad som gör att det inte är den snobbserie som de kanske själva också trodde på 90-talet när man valde bort den i förmån för Seinfeld eller de andra stora NBC-serierna som kom, och Friends. Så att det fanns något där när de pratade om det. Men det första avsnittet är rätt kul faktiskt, för de pratar också om väldigt många andra tv-serier. I Love Lucy och sådär. Så det är väldigt såhär, en sorts överblick över amerikansk sitcom-historia. Så det tycker jag är roligt. Men på din fråga så kan jag säga att jag gillade Frasier, men jag följde den aldrig, utan det blev en sån serie jag såg för att den gick så ofta. Ja, eller hur? Det var som att man har sett någonting annat och så börjar Frasier och sådär. Det här är inte jättekul, men det går att ha på. Ja, innan och idag när sitcomen inte alls är på samma, alltså lever på samma sätt, så kan jag känna att jag hade gärna, alltså det fanns mycket hjärta i den serien, alltså med relationer och sådär. Ja, men den ska vara väldigt välskriven och sånt enligt dem. Så att ja. Jag minns det ju bara som lite tråkig, men man tittar ändå på det. Men mest kanske för att det handlar om torra. Men det är lite som, alltså en kompis av mig som älskar Frasier älskar också Pang i bygget. Och på samma sätt, jag älskar nämligen inte Pang i bygget. Det var en stor konflikt i mitt dåvarande kompisgäng på gymnasiet, för att liksom det fanns ett hat att jag bara tyckte att Pang i bygget var okej. Men jag tyckte det blev lite så här för upprepande med det neurotiska. Och det kan jag kanske ha känt med Frasier också. Jag vill att det ska blandas upp lite mer, va? Ja. För att jag är uppvuxen med sådana neurotiska människor runt mig. Jag har aldrig varit ett fan av Pang i bygget, men det är väl bara 6 avsnitt eller någonting. Det är inte 11 säsonger som Frasier. Nej. Men det var bara... Jag funderar nu på, ska jag imorgon på jobbet börja lyssna på deras podcast? De går igenom då 2 avsnitt. Och de gör typ ett kommentatorspår typ till varje avsnitt. Det finns bara någonting kul i att de valde Frasier av alla serier. Det finns ju någonting där tycker jag. Det finns, jag blev tipsad av någon också. Det finns en podcast som går igenom Denzel Washingtons alla filmer. Ja, bara så här, bara Denzel Washingtons. From scratch. De börjar med, jag tror han var med i en film som heter A Soul Is Story först. Och sen blir Ärans män, och precis, i kronologisk ordning. Den heter typ så här, We Love Denzel Washington, någonting sånt. Ja, det är kanske värt att lyssna. Men jag behöver någonting. Ja, jag har inte gjort det. Jag lyssnar inte ens på vår podcast. Jag lyssnar inte på podcast. Nej, jag har också slutat nu när... För jag jobbar med väldigt yngre killar nu. Det är jag och 3 andra, och de är väl så 19-21. Och de pratar nu så här, typ ställer, nu när vi börjar jobba ihop och så här, så kommer jag frågan om vad man lyssnar på och sånt. Och då är de så här, lyssnar ni på Alex och Sigge eller? Och jag kände direkt så här, jag lyssnade på dem för typ 2 år sedan. Jag har inte lyssnat på Alex och Sigge på typ 1,5 år. Jag lyssnar inte på Fredrik och Filip längre. Typ när vi börjar den här podcasten ihop, så typ lyssnar jag på rätt mycket podcast. Jag lyssnar typ på ingenting längre. Förutom nu i så här, som nu när jag jobbar på lager, då börjar jag lyssna igen och försöka ta igen vissa podcast. Men podcast intresserar mig inte så mycket längre. Jag söker upp lite så här, någon intervju där James Cameron hittade, och så hittade jag någon Värvet-intervju. Ja, du vet. Du plockar russinen och kakan med. Ja, precis. Men däremot borde man lyssna för kanske på sig själv. För om någon lyssnar, sitter och känner så här, fan, Gustav blir lite sämre, då kan det vara just därför. För man behöver ju ändå höra sina tics. Och jag har inte hört mina tics på ganska länge. Ja, jag hör du när jag klipper. Ja. Men nu tycker jag vi avrundar. Nu sitter vi verkligen och pratar om sånt som inte hör till filmvärlden liksom. Så men jag tror när detta kommer upp så är det min födelsedag härnäst. Så då kommer vi prata om Squid and the Whale. En film som inte ligger på IMDb Top 250. Eller gjorde i alla fall inte i november 2014. Men enligt mig borde ligga där. Och är en personlig favorit. Och en film som jag vill att Gustav ser om. För jag tror att Gustav borde på alla sätt och vis älska den här filmen. Och det var vad jag tänkte när jag skulle se den första gången. Och även tänker nu, för att det kan ha varit så att första gången jag såg den, jag tyckte inte illa om den. Men den var lite så här, så som många känner kanske nu när de går och ser den nya Mad Max-filmen. Att den har blivit så omhuldad att man är lite trött på det innan man ser det. Och så nu är jag ju inte det med Squid and Whale, så det ska bli kul att se den. Mm, precis. Och det här är Tittar de snackar. Det vet ni. Vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss. Det har varit jävligt kul. Vi finns också på vår hemsida tittaromsnackar.se. Vi finns på iTunes och vi finns på filmfenix.se. Dela oss gärna med vänner och bekanta som behöver en filmpodcast i sina liv. Det uppskattar vi. Jag har också, jag vill säga också, jag har min privata Instagram där jag ger ett dagligt filmtips. Oberoende Emil och allting. Jag bara sitter för mig själv och lägger ut ett filmtips på @gurratorsell. Om någon vill hitta mig där. @gurratorsell alltså. Yes. Precis, men då hörs vi nästa vecka eller om 2 veckor eller hur det nu blir. Ja, och det ska bli kul att prata om Squid and the Whale mot Starlag 17. Ja, roligt. Ja. Ja. Kör okay. Då. Hej.